każdy produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 14 listopada. Jest 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. Sejm niebawem wznowi obrady. Jakie decyzje planują dziś podjąć posłowie? O tym za chwilę opowie nasza reporterka. Jeszcze w tym miesiącu głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany unijnych traktatów. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński mówił w Polskim Radiu, że rząd podtrzymuje swój sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań. W Krakowie ruszył proces, który wytoczono Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi podręcznika do przedmiotu Historia i teraźniejszość. Sejm za godzinę wznowi obrady. Wczoraj wieczorem po wyborze wicemarszałków Izby przerwano pracę. Właśnie w tej chwili z kolei powinno rozpoczynać się prezydium Sejmu i konwent seniorów, na którym zostanie ustalony szczegółowy harmonogram prac na popołudnie. My ponownie przenosimy się do parlamentu. Na sali obrad jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś briefingu marszałka Szymona Hołowni. Powiedz, co mówił. A marszałek nawiązał do wczorajszego głosowania w sprawie wicemarszałków. Szymon Hołownia podkreślił, że w prezydium było i jest miejsce dla przedstawiciela PiS. Pani Elżbieta Witek, zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, nie uzyskała akceptacji Izby. Taka była właśnie ocena posłów, którzy z panią marszałek mieli okazję wcześniej współpracować, ale co do zasady, to miejsce na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości będzie cierpliwie oczekiwać. Marszałek zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wygłosi orędzie, spotka się z prezydentem, a odnosząc się do planu pracy na dzisiejsze popołudnie, Szymon Hołownia zaznaczył, że będą to obrady mocno techniczne. Wybór 20 sekretarzy Izby, a także składów Komisji Regulaminowej oraz Spraw Immunitetowych. Można powiedzieć sprawy nudne i proceduralne, ale z punktu widzenia legislacji i pracy Sejmu niezwykle ważne. A także dziś posłowie wskażą i wybiorą 4 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z prawem to właśnie Sejm wskazuje 4 sędziów do tej instytucji. A na kolejnym posiedzeniu, to już w przyszły wtorek, posłowie będą wybierać pozostałe komisje sejmowe. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Zostajemy jeszcze przy polskiej polityce. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że reforma traktatów Unii Europejskiej będzie bardzo ważnym sprawdzianem dla nowej koalicji w polskim parlamencie. Reforma zakłada m.in. redukcję prawa weta, mniejszą liczbę komisarzy oraz powiązanie unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności. Paweł Jabłoński, który był gościem programu pierwszego Polskiego Radia, podkreślił, że reforma może osłabić suwerenność poszczególnych państw. A ta reforma traktatów, która będzie w Parlamencie Europejskim już za 10 dni niecałe głosowana, 23 listopada to głosowanie ma być, to będzie bardzo duży test. Jak się zachowa Platforma, jak się zachowa PSL, jak się zachowa Trzecia Droga. Co do części Trzeciej Drogi, co do większości Platformy nie mam niestety złudzeń, ale liczę na to, że znajdą się tacy politycy, którzy zrozumieją, że to jest krok w bardzo niewłaściwym kierunku i zostaną za to rozliczeni już wkrótce przez wyborców. Polskie władze sprzeciwiają się m.in. zniesieniu prawa weta, a także poszerzeniu kompetencji instytucji unijnych kosztem poszczególnych państw. W Krakowie rozpoczął się proces przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu oraz wydawnictwu Biały Kruk. Proces wytoczyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. I zdaniem profesor Roszkowski w swoim podręczniku do historii i teraźniejszości stygmatyzował dzieci poczęte tą metodą. Chodzi o słowa, tu cytat, skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci. Domagamy się przeprosin i zadośćuczynienia, mówił w sądzie Kamil Mieszczanowski. Tego typu stwierdzenia w książkach do nauczania dzieci nigdy się tam nie powinny znaleźć. Uważam, że finalnie, w mojej ocenie, to jest moja subiektywna ocena, sąd przyzna nam rację i pan Roszkowski będzie musiał przeprosić. O in vitro w takim kształcie uczyłyby się całe pokolenia. I to było większe zagrożenie niż upublicznienie informacji, że moja córka jest z in vitro. Dziś profesora Roszkowskiego nie było w sądzie okręgowym. Nie zgadzamy się z argumentacją drugiej strony postępowania, odpowiadał obrońca autora książki, adwokat Artur Wdowczyk. W języku prawnym to się bardzo ładnie nazywa brak czynnej legitymacji procesowej, czyli jeżeli osoba nie jest wymieniona z imienia i nazwiska, nie dotyczy to niej, nie było sugerowane w żaden sposób, nie może pozywać. Przeciwko profesorowi Roszkowskiemu jest cała akcja, tych pozwów jest więcej. Te pozwy kosztują dość dużo pieniędzy i nie oszukujmy się, że to się dzieje tak ad hoc. Nie wierzę w to. Sam Wojciech Roszkowski mówił we wrześniu 2022 roku w radiowej jedynce, że tu cytat, w całym podręczniku nie ma ani słowa o in vitro. Jest tam opis ogromnego zagrożenia cywilizacji w postaci eksperymentów medycznych na embrionach. ponad 11 tysięcy razy inne media powoływały się na Polskie Radio w październiku. Wynika z raportu firmy, która zajmuje się monitoringiem radia, prasy i telewizji. Ogólnie na Polskie Radio powoływano się blisko 6 tysięcy razy, najwięcej na Polskie Radio 24, które miało blisko 3,5 tysiąca cytowań. Przypomnijmy, że Polskie Radio jest największym publicznym nadawcą radiowym w naszym kraju. Emituje autorskie audycje muzyczne, programy publicystyczne, popularno-naukowe, edukacyjne, społeczne, rozrywkowe, familijne, religijne oraz słuchowiska i reportaże. Do tego posiada 5 ogólnopolskich programów. 1, 2, 3, Polskie Radio 24 oraz Polskie Radio dla zagranicy. A przez internet, aplikacje i w systemie dla Plus nadaje 4, Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Chopin, Polskie Radio Kierowców i Polskie Radio dla Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże, oj duże. Większe przejaśnienia w południowo-wschodniej ćwiartce jedynie. Opady deszczu, zwłaszcza na północy. No i od 3 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i południu. W nocy pogoda podobna, tylko chłodniej, od 6 do 9 stopni. Jutro też dużo chmur, miejscami opady deszczu, a w górach śniegu. Do 12 centymetrów może tego śniegu przybyć. I od 7 do 11 stopni na termometrach. No i jeszcze uwaga na wiatr. Ten porywisty, zwłaszcza w górach, zwłaszcza na południu. Proszę się pilnować. Sześć minut po godzinie 15. Krzysztof Sagan za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335, ten kanał do Państwa dyspozycji. Ja nazywam się Witold Lazar, a ten program nazywa się Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. As long as you'll be my friend at the end. Kryptonite. Formacja Three Doors Down przypomniała o sobie w ten sposób. 10,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. W kalendarzu mamy wtorek, 14 dzień listopada. Imieniny obchodzą dziś Agata, Wawrzyniec, Damian, Elżbieta, Jan, Józef, Kosma, Laurenty, Mikołaj i Stefan. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. 14 listopada w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Seniora, mamy też Światowy Dzień Cukrzycy oraz Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś mam dla Państwa. Listopad marcowi za rodzica służy i marcowe psoty wróży. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich lotnisko Chopina, proszę Państwa, było w październiku najbardziej punktualnym portem w Europie. Mogą Państwo powątpiewać, ale to są dane z ogólnoświatowego rankingu. Temat pojawi się jeszcze przed 16:00. Kasy samoobsługowe w sklepach nie przestają zaskakiwać. Jedna z sieci wprowadziła możliwość wpłacenia na piwku. Klienci oczywiście oburzeni. Tematem zajmiemy się po 17:00, ale już teraz zapraszam Państwa do dyskusji. 2, 2, 7, 3. Ale na początek echa wczorajszych wydarzeń na Wiejskiej. Pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Pierwsze głosowania, pierwsze decyzje. Dziś ciąg dalszy o 16:00. Co dziś w planie, opowiemy za chwilę. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. 12:00. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop Rondo to tytuł, a duet Kępiński-Kowalonek za nami. 15,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, wracamy do tego, co działo się wczoraj na Wiejskiej. Pierwsze posiedzenie Sejmu. Jeszcze wczoraj Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości nie została wybrana na wicemarszałka Sejmu. Posiedzenie Sejmu kontynuowane będzie dziś. Za 44 minuty powinno się rozpocząć. W tej chwili trwa posiedzenie Konwentu Seniorów. Ale wróćmy jeszcze do wydarzeń wczorajszego wieczoru. Tym razem to już Pałac Prezydencki. Wczoraj prezydent powierzył funkcję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Szczegóły Aleksander Ziemiańczyk. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki będzie się trzymał zasad konstytucyjnych podczas prób tworzenia nowego rządu. Jak podkreślił, dopiero po ich spełnieniu będzie wiadome, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie utworzyć rząd. Nie wykluczył, że czas formowania nowego rządu może zostać skrócony. Tutaj oczywiście mamy ramy konstytucyjne. 2 tygodnie na przedstawienie składu rządu, 2 tygodnie do wotum zaufania. I no oczywiście w żaden sposób nie będziemy za nie wychodzić. Czy będziemy wykorzystywać cały ten czas, czy on się jakoś gdzieś da trochę skrócić, to jeszcze jest kwestia do decyzji w zależności od rozwoju wypadków. Wczoraj prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Uroczystość jego desygnowania na premiera odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda powiedział, że wierzy, iż Mateusz Morawiecki może zdobyć poparcie dla nowego gabinetu. Trwa także debata po tym, jak marszałek Elżbieta Witek nie została wybrana na wicemarszałka Sejmu obecnej kadencji. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość jest bez wicemarszałków w obu izbach parlamentu. Wczoraj wieczorem poparcia nie uzyskali tak marszałek Elżbieta Witek, jak i wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Senator, komentując przebieg obu głosowań, powiedział, że jego partia innych kandydatów nie zamierza wskazywać. Nie może być tak, że nam większość wskazuje kandydata. No to jest święte prawo opozycji, żeby wskazać tych ludzi, którzy są z ich rekomendacji. Wicemarszałek z Koalicji Obywatelskiej Monika Wielichowska, pytana o brak przedstawiciela PiS-u w Prezydium Sejmu, powiedziała, że zgody na Elżbietę Witek nie było i nie będzie. Ale, jak dodała, jest miejsce w prezydium dla innego kandydata z PiS. Myślę, że wśród parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości znajdą się osoby, które będą mogły piastować tę rolę i nie wyrządziły tyle krzywdy parlamentaryzmowi, ile pani Witek. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki powiedział, że zachęcał członków swojego ugrupowania, by nie głosowali przeciwko kandydaturze Elżbiety Witek. Przyjdzie czas na rozliczenia i trzeba to robić, tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, że jeśli ktoś popełnił delikty konstytucyjne, to od tego są stosowne organy i powinniśmy to robić zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami. Sejm po godzinie 16 będzie kontynuował swoje prace. Posłowie mają m.in. wybrać 20 sekretarzy oraz powołać skład osobowy Komisji Regulaminowej i Spraw Immunitetowych. I te wszystkie informacje zebrał do Państwa Aleksander Ziemiańczyk. My oczywiście na Wiejską będziemy zaglądać, jak będzie się coś ciekawego działo. Natychmiast Państwu o tym powiemy. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa na zegarze 19 minut po godzinie 15. City's ripped back.

Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu. No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 PET. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1749 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Black Weeks w Media Expert. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Panie Krzysiu, nowy samochód kupuję. Gratuluję. Znalazłem reklamę w internecie. Inwestuję 5000, a za pół roku mam 50. To może być oszustwo i próba kradzieży. Co pan? Zanim zainwestujesz, pamiętaj. Oferta szybkiego i dużego zysku zapewne jest oszustwem. Reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Lodówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700U za 55 zł. i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do 15.30. Rozpoczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Rzućmy okiem na to, co dzieje się na naszych drogach i ulicach. Rzuci okiem Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dokładnie tak, już rzuciłam i nawet powiedziałabym, że nie rozkręca się, ale ma się bardzo dobrze. Na S7, no to północ kraju, obwodnica Trójmiasta, już się zatrzymujemy. Korek jest naprawdę długi, a zatrzymujemy się na jezdni w stronę węzła Gdańsk, południe jadąc od strony Warszawy. Korek zaczyna się na węźle Gdańsk-Lipce i ciągnie właśnie przez cały ten odcinek do węzła Gdańsk południe na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa. Później jest spowolnienie. No i korki mamy również na obwodnicy Trójmiasta na S6 na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa przed węzłem Gdańsk południe. Nie lepiej wygląda sytuacja na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. Tutaj zakorkowana jest zarówno jezdnia prowadząca w stronę Wrocławia S8, jak i w kierunku Białegostoku. Do tego mamy awarię samochodu osobowego na jezdni w stronę Wrocławia, co potęguje jeszcze ten zator, który utworzył się właśnie na S8. No i korki w mieście bardzo duże już. Kłopoty z przejazdem również na węźle Opacz, na jezdni prowadzącej w kierunku na południe. No i też przy dojeździe do węzła Opacz od strony Nadarzyna. Jeśli chodzi o południe kraju, to chyba sytuacja wygląda tutaj najlepiej. No obwodnicy Krakowa oczywiście na A4 mamy spowolnienie za Kryspinowem, a na jezdni w stronę Rzeszowa. S86 to już Śląsk i odcinek Sosnowiec-Katowice. Tu również zdejmujemy nogę z gazu. Piętnasta 30 właśnie minęła. Serwis Trójki w skrócie, Filip Jarek. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji, który zmienia niedziele handlowe w grudniu. Ma to związek z tym, że w przypadku braku nowelizacji jedna z niedziel handlowych wypadałaby w tym roku w Wigilię. Projekt zakłada, że zostanie ona przeniesiona i zakupy będzie można robić 10 grudnia do godziny 14. Teraz inicjatywa trafi do prac w parlamencie. Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak, którzy do Sejmu dostali się z list PiSu, założyli koło Kukiz 15. Będziemy działać jako samodzielne koło, ale które wchodzi światopoglądowo do obozu prawicowego, powiedział Paweł Kukiz, który został przewodniczącym nowego koła. Leżące na południu Francji INCEA wprowadza zakaz spalenia papierosów na wszystkich plażach od lata przyszłego roku. Niedopałki papierosów są głównym źródłem zanieczyszczeń w mieście i w związku z tym stanowią zagrożenie dla wybrzeża INCEA, podkreślił mer Christian Estrosi. Władze miasta, piątego pod względem wielkości miasta Francji, szacują, że co roku na jego ulicach wyrzuca się 150 milionów niedopałków papierosów. To był skrót serwisu Trójki. Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Nasza piłkarska kadra szykuje się do meczu z Czechami. Kończącym ten mecz kończy eliminację Euro. Biało-czerwoni zagrają z nożem na gardle. Jakub Kiwior tak komentuje stawkę piątkowego spotkania. Mam nadzieję, że każdy jeden z zawodników się dobrze zresetował, wyrzucił to, co było z głowy i że teraz skupimy się na tych najbliższych meczach i że będziemy nimi żyli. Najbliższych meczach, jak powiedział Jakub Kiwior, bo po piątkowym meczu w kwalifikacjach Mistrzostw Europy 4 dni później gramy towarzysko przeciwko Łotwie. Po obydwu rzeczonych spotkaniach bez dotychczasowych trenerów przygotowania motorycznego Remigiusza Rzepki i Andrzeja Kasprzeka właśnie zostali zwolnieni z pracy. O przygotowaniach kadry mniej więcej w ZD3 za godzinę. Teraz o młodszych reprezentantach Polski, tych z kadry U17. Chyba powoli muszą pakować manatki. Właśnie przegrali drugie spotkanie grupowe na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Indonezji. Po porażce 0-1 z Japonią dziś wyraźniej, bo aż 1-4 ulegli Senegalowi i został im do rozegrania już tylko jeden mecz grupowy z Argentyną. Szanse na wyjście z grupy naszych juniorów są czysto matematyczne. Nasze szpadzistki w dużo lepszych nastrojach wróciły właśnie do kraju z udanego startu w pierwszych zawodach Pucharu Świata we Włoszech, w Legnano konkretnie. Świetnie w turnieju indywidualnym spisała się wracająca po przerwie macierzyńskiej Aleksandra Jarecka, zajęła trzecią lokatę. Z kolei Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska były także trzecie w turnieju drużynowym. Dzięki temu Igrzyska Olimpijskie mają na wyciągnięcie ręki. Mówi o tym najbardziej doświadczona w tym gronie Ewa Trzebińska. Jest to ogromny krok w kierunku kwalifikacji olimpijskiej. Na chwilę obecną zgromadziłyśmy tyle punktów, że właściwie wystarczy, że na kolejnych turniejach będziemy się pojawiać. Mówiła Ewa Trzebińska i na zakończenie wsiadamy na rower. Powiedzieć, że Tour de France wraca do macierzy, to pewnie przesada, ale wyścig planowany na rok 2025 po 4-letniej przerwie wystartuje z Francji, z Lille konkretnie. W ubiegłym roku kolarze startowali w Kopenhadze, w tegorocznej edycji w Bilbao, w najbliższej rozpoczną ściganie we Florencji. Krótko o pogodzie jeszcze. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia tylko w południowo-wschodniej części kraju. Opady deszczu, zwłaszcza na północy, właściwie cała północ deszczowa dzisiaj. Od 3 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i południu. No i uwaga na wiatr, ten zwłaszcza w górach porywisty. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut, 16. Jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Jestem twoją bajką. Jestem twoją bajką, to w Sanach. Za 22 minuty godzina 16, no i to tyle bajek na razie, bo coraz trudniejsza sytuacja ma miejsce w oblężonym szpitalu Al-Shifa w Gazie. Placówce brakuje paliwa, które zasila generatory, które z kolei dostarczają prąd do urządzeń medycznych. Tymczasem armia izraelska odkrywa kolejne podziemne tunele zbudowane przez Hamas, które często znajdują się pod cywilnymi obiektami. Trwają także starania o ewakuację ze Strefy Gazy kolejnych polskich obywateli. O szczegółach Michał Strzałkowski. Szpital Al-Shifa to duża placówka medyczna. Trafiają tu nie tylko cywilne ofiary walk w Strefie Gazy, ale także przewlekle chorzy pacjenci walczący z nowotworami czy chorobami serca. Znajduje się tam także oddział dla noworodków, w tym wcześniaków. Teraz ten duży szpital polega głównie na zasilaniu z awaryjnych generatorów. Kończy się jednak paliwo i nie da się już zasilić wszystkich inkubatorów czy respiratorów. Izrael zaoferował, że dostarczy do szpitala nowy, zużywający mniej prądu sprzęt medyczny, ale według Melanie Ward z organizacji Medical Aid for Palestinians nie rozwiąże to problemu. Powodem, dla którego umierają w tym szpitalu niemowlęta, nie jest brak inkubatorów. Inkubatory są, jest sprzęt medyczny do ratowania tych dzieci, jest personel z umiejętnościami medycznymi do ocalenia im życia. To, co je zabija, to brak paliwa, ponieważ Izrael nie pozwala na jego dostawy. Gdyby Izrael zgodził się na dostawy do szpitala zrealizowane przez siły ONZ, inkubatory mogłyby znów zacząć działać i życie tych niemowląt byłoby ocalone. Izrael jednak nie chce się na to zgodzić, bo uważa, że taką pomoc przejmie Hamas i wykorzysta do walki z Izraelem. Izraelskie dowództwo zapewnia, że samo dostarczyło 300 litrów paliwa do szpitala Al-Shifa, ale to właśnie Hamasowcy nie pozwolili lekarzom zabrać cysterny. Placówka medyczna od kilku dni jest otoczona przez izraelskie czołgi. Według dowództwa izraelskiej armii pod szpitalem znajdują się bowiem podziemne tunele Hamasu, skład broni i punkt dowodzenia. Hamas nierzadko właśnie w taki sposób budował swoje bunkry, aby cywile stanowili żywe tarcze. Dziś odkryto na przykład podziemne tunele pod jednym z meczetów w Strefie Gazy. ONZ alarmuje jednak, że brak paliwa w Strefie Gazy sprawi, że nie będzie tam można w ogóle dostarczyć żadnej pomocy. Tiry, które będą do Gazy wwozić żywność i leki, od jutra zostaną bez rozładunku. Nie możemy wwieźć paliwa, nie ma go już w bakach wózków widłowych, które służą do obsługi konwojów humanitarnych. Nie mamy też paliwa do mniejszych ciężarówek, które rozwożą dalej tę pomoc po Strefie Gazy. Mówi koordynator Biura Narodów Zjednoczonych do spraw terytoriów palestyńskich Andrea De Domenico. Trwają także zabiegi o ewakuację ze Strefy Gazy kolejnych polskich obywateli. Wczoraj do Warszawy dotarła pierwsza grupa 18 osób, w tym dzieci. Na wyjazd czeka jeszcze kilkanaście innych osób. Część z nich ma polskie obywatelstwo, ale część to członkowie rodzin polskich obywateli. Polskie placówki dyplomatyczne w Izraelu, Egipcie i Autonomii Palestyńskiej starają się o wywiezienie także tych osób. Dramat w Gazie trwa, a sytuacji w tej części świata przygląda się nieustająco Michał Strzałkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut 16. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 13 minut godzina 16, proszę Państwa, jest nas więcej i coraz więcej. I lotnisko Chopina sobie z tym radzi. Lotnisko Chopina, jednym z najpunktualniejszych portów na świecie. Według raportu brytyjskiej firmy OAG, warszawskie lotnisko w październiku pod tym względem było w Europie bezkonkurencyjne. W rankingach Eurocontrol port stale plasuje się na podium. Jest też jednym z solidniejszych na świecie. Skąd ten sukces? No i czy to aby argument za tym, że lotnisko Chopina ma jeszcze duże rezerwy przepustowości, więc budowa centralnego portu komunikacyjnego powinna iść w odstawkę? Na te i inne pytania odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Lotnisko Chopina, jeden z najpunktualniejszych portów Europy i świata. Przekonała się o tym ostatnio pani Justyna. Wszystko w zasadzie przebiegało według planu. Samoloty nie były opóźnione. Weszliśmy do samolotu o czasie. Start też nie był opóźniony. Pasażerka wraz z rodziną leciała do Rzymu. Jak wyglądał powrót z portu Fiumicino? Nie dosyć, że samoloty były opóźnione. Start też był opóźniony. Wprowadzono nas w rękaw kierujący do samolotu. W tym rękawie staliśmy ponad 15 minut. Skąd taka różnica? Warszawskie lotnisko wdrożyło wiele procedur i usprawniło odprawy, choćby dla pasażerów spoza strefy Schengen. To jest stworzenie takiego wspólnego centrum zarządzania na lotnisku. Mówi Piotr Czech, dyrektor lotniska Chopina. To się nazywa APOK i w tym APOK-u oprócz służb portowych mamy też przedstawicieli agentów obsługi naziemnej. To znacznie przyspiesza decyzje i reakcje. A to wszystko w warunkach, gdy lotnisko pracuje u granic przepustowości. Mamy 600 operacji w przeciągu całej ciepłej doby, które możemy wykorzystać. I to jest szklany sufit, który nas trzyma. Dlatego dobry wynik punktualności nie jest wcale argumentem za tym, że lotnisko Chopina ma się dobrze, a inwestycja w centralny port komunikacyjny nie jest potrzebna. A mimo to przybywa głosów za skasowaniem projektu. Propozycja jest taka, żeby stworzyć węzeł lotnisk. Mówi Grzegorz Sobczak, ekspert rynku lotniczego z portalu Milmak. Czyli żeby połączyć operacyjnie Okęcie, Modlin i być może Radom na przykład. Wariant dalszego wykorzystywania lotniska Chopina jest możliwy, bo byłoby miejsce na rozbudowę. Jednak problem stanowią ceny gruntów, normy hałasu i koszty z tym związane. A poza tym nie ma mowy o inwestycji w ruch towarowy. Nie mamy tutaj też już takiego miejsca, w którym moglibyśmy rozwinąć się skrzydła szerzej, jeśli chodzi o rozwój i obsługę typowych statków powietrznych cargo, ze względu na ich wielkości. Dlatego od dyskusji o budowie nowego lotniska, czy to będzie CPK w założonym kształcie, czy inny projekt, nie uciekniemy. A wróćmy jeszcze do tej koncepcji, do CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. On na początku miałby obsłużyć ruch rzędu 40 milionów pasażerów rocznie. Prognozy są takie, że już na starcie nie będzie problemu z zapewnieniem podróżnych. Dla linii lotniczych LOT to jest szansa na nowe kierunki, a w ruchu towarowym na przejęcie wielu dostaw cargo z Europy, za którymi idzie wielomiliardowe cło stanowiące bezpośrednie wpływy do budżetu państwa. Tematem, który zapewne będzie powracał, zajął się Kuba Witkowski.